الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه فإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سورة المائدة کی اشپگم باب ادی کی تسلیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادی کی بیان منافقانو خباستنا و قباحتنا بیانی تر اتو پوری دیرول دی تسلی کی چه دی خلقو خبره غم جن کی سال را دی خلقو بوجبان دی پریشانیو نکی دی عیبونو کو را عیبون دی پتی کی خوا دا تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او زکر چیو تا مشکلات کم دا دی خلقو نو چیوی کی دا دم را عیبونو کا منافقان او کا یهود او نسوارا او یا ایوان رسول اللہ احزنک الذین اے پیغمبر پاک غم جن کی سالر کسان یسارعونا فی الکفرین چاگی منڈی وی کفر تا دا سوا تا بشوق کی دی دا سی محبت تے و سرا او دا سی خوشا لئی چی دی کافران و سرزی دی زرامر گرتیا کئی دا دی پو مجلسنو کئی شرکت کئی نڈیر دیاز خوشا لئی او تا پریشان ہے تو گو رہا تا خوز منگ مر گری دی دی ولی دی کفر تمنڈی وئی هم مونسرا دعوی کئی دی ایمان او ما پلی دا کفر پکارنو کی شرکت کئی پورا اجتناب نکئی زان نبج کئی دا دا پریشان خبر ای کنا او خاص کر دے او مشر دا پارا دیر دا پریشان ای چاہا مشری کئی او خدمت کئی او دا خلق و رہنمائی کئی اغه اصلاح کوي او بیا دینی اصلاح دا څومره اهم شی او خلق بیا داغه خبرې پابند نه کوي پاره عمل نه کوي دا پریشانی خام خای ځکه الله رب العزت پته وی چې لا يحزنک هغه معنا ده چه غم خو انسان ته به اختیار راضی دا خو یو سړی په اختیار کې نه ده چې دې غم جن کیږي نه اسی وسو کی دری دنیا کسی به غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد دا مطلب کله چې اختیار کینه ده نو څنګه منی کی چلای احزن کا مطلب چې زندار چې دا وی حزن هغه سمرات کار نه شي چې اوسړي غمجن شي نو سچل کیږي کار ته پاتې شي مقصد ته نه پاتې شي منزل ته نه رسي دا حزن وجهي کنه ها حزن په جوان دا کارونه د انسان په باندې نو مطلب دا د الله رب العزت چې سنا ته دومره غم جن شي دومره پریشان شي چې ستانه د دعوت په کار کې تبلیغ په کار کې فرق راش نه بالکل چې ستا په ډیوټه کې ذمہ واره کې او ستا په دعوت کې اس سوک دا محسوس نکی چکن دبان دے غم را رہے دبان دے مشکلات زیاد شو چھ بلکل دا سوک محسوس نکی او معلوم نکی ندامت لبو لا احضن کاللزین غم جن کی تالر آقسان یسارعونا فی الکفرین چاگی مندی وی پا کفر کی من اللذین قالوا آمنا بی افواہیم دا دو قسم حلق دخوا دا غی کسان نا چوائی منگ ایمان راوڑے پدا صرف پخلی وی کنخوا تونہ پی خانو دا پہچان چاگی با آمنا آمنا کئی تش پخلی وان تصدیق بنشتا یقین بنشتا یو دا حلق دے ولم تومن قلوبهم ایمان خواهت ہوئی چیز بند زلکی تصدیق راشی یقین پیدا شی ایمان باندی سرور حاصل شی اوغا صفت پدی کی نشتا ولم تومن قلوبهم ایمان ندی راوڑی یقین ندی کڑی زلون ندی یو دا قسم خلق دی یو جماعت تی منافقان تا دی ندیر پریشان ایخا ومن اللذین هادو او سا آغا خلق دی چی یهودیان دی هادو دیم پا دی تعبیر سرم چی غی پا دی خپل نم باندی فخر کئی اګه نسوارا او چې فخر کو چې نا نسوارا يهوديانو فخر کو چې مونږ هغه خلق یو چې مونږ توبه استه ده د کفر نامونږ رجوع کړی ده حق ته مونږ موسی عليه السلام سره مرګري شو یو کنه دغه سې سمر انبیا چې راغلي داغي مرګرتیا کړی ده امون دا کفر او شرک نه توبې استلی هادو معنا توبې سر راځي ان هدنا الیک سلام کا ته توبه واس پر دا دغه قباحتونه دی ښا یو یسارعون فی الکفر دی قباحت او ګورا بل قالوا آمنا بأفواههم او بل ولم تؤمن قلوبهم سلورم سماعون للكذبين سماعون لقوم آخرين سماعون مبالغة سامع اوریدن کی توئی او سماع اغی کے مبالغ سماعونا للکذبین وکی خودن کی دیتا تا چی دروغ دربان دی جوڑ کی مانا دار دی وصل راتل پیغمبر دا دا دید پارا چکدا سی او خبرتی نغلط او شوان نمو بے انیسو هغه خبره ونګونی سو خلق ته وای چې ګورو ته دې پکې دروغ وي دې پکې دروغ وي دې په وخت د زید پار کې خود پیغمبر تا دې ته حرف گیری وي حرف گیری به کولا چې دا سه خبره پکې راونی سو راټینګ کو چې ګور پیغمبر دا سه وي دمانا دیزے کی دمانا رکھا سمعونا للکذبی وکی خودن کی دید پارا دروغو جوڑولو سمعونا لقوم آخرین او جاسوسان دیکن سمع جاسوس توی وکی خودن کی دیدی او بل قوم دید پارا چاچرالی گلی دی او پوکلی دی مدید آغی پا خدمت کرا گلی چدل تا سواوری واوری او بیا لارشی او مشرانو تا او اقبلو احبار و رحبانو تیو کی دا غید پار را گلی اگا بل قوم کم دے لم یاتوک اگی ندی را گلی تا تا اغی دا زان خپل بی عزتی گنی چرا شتا تا نا اغی زان تا دیر لوی خلق وائی او تا تا دیر سپک گوری نزکر رازی نا او دا کشران رولی کی دا موریدان او شاگردان رولی کی چلال شای وقت کی دیں بیارا شای منتحو آئے لم یاتوک چیغی ندی راغلی تا تا ولی داغی دیر غٹ مصروفیات تی ذکر نوری راغلی تا تا داغی دیر اہم کارو ندی چی داغی ناغی نفارغ کی ذکر نشی رات لی اغس کارو ندی یحرفون الکلمان من بعد موازعه اغي تحریف کوي د الله د کتاب ډیر بیرته د خپل معنی نه من بعد ویها چری تورات کې داسې تحریف کوي چې ولبل د خپل معنی نه ډیر بیرته بود چې دا به معنی سره دا او صرف څه تعلق نه ښا یحرفون الکلمات بدلی کلمات دا اللہ دا تورات و من بعد موازعی دیر بیرتا دا خپل مطلبنونا و دا خپل معنونا تیخو صرف دا غی قوم وضاحتو کو چی دا بل قوم کم دے بی غدا دیکن چی دل تنرازی اوغی په سر باندې ډیره غټه ذمہاری ده تحریف کوي غیزه کنه راځي او دې چرالی کړی دي نو پوکړی دي هو پوکړی څنګه یقولون وای دي دې خپلو کشرانو ته وای دي دې خپلو شاګردانو ته ان اوتیتم آزا فخذوهو کدر کلیشوا تا استادا خبرا تا دی پیغمبرنا نوائے اخلے قبولے کے ویلم توتوهو کدر نکلیشوا تا استادا سی فیصل فحضرو زانتے ہو ساتے ورا څنګه خبره وا پکدام تیوارې د دې پیغمبرنا چې څوک زنا وکي دا پردا قانون دی دا سزا ده چې هغه په فخر سور کړی شي مخ په لور کړی شي او په دې بازارونو کې وګرځول شي رسول الله رسوائی بیوشی بس دا دا غا سزا دا وی کده وی نوائی خلی دا غا صحیح خبر دا ای زمون تورات کم دار آگر دی خواب اکا زبل سیوی چنا دی برا جم کی گی دی با سنگسار کی گی و دی با قتلی گی نفح ضرور دا دا ما خلی دا ممن ہے زانتے و ساتے خواب دا ویدی را لگل جا سوسانو کا نخواب خب و اکڑی بیو بیا بیا راو لگل نیو تسلی ذکر شوا چلا احزن کاللزینا اے پیغمبر تدی پدی کار باندی پریشان نشید تدی پدی منصوبو باندی او پفریبونو باندی غم جن نشی پریشان نشی دا دویم ورطوی خواه یو پریشانی خدا خوا چی مندی وی پا کفر کی بلا پریشانی دا خوا چی دا پیغمبر خدا شوقو دے حرسو چی دیتا ہدایتو شوی دی زما خبره قبول کړي دی ایمان راوړي او په دې زور لگاو کنه چې کله و دې ته هدایت کیږي کله و دې ایمان راوړي کله او بیا خاص دې اهلی کتاب په حق کې هو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر لوی هرسو کنه ډیر الله رب العزت و توي دا ستا اختیار نه دی دا خبر ستا په اختیار کې نه دی او مې يرد الله فتنته هغه څوک چې لاره دوکي دا غدو کوم را کولو یو معنا ده فلن تملک ستا اختیار نشتا ته مالک نه یې لَهُ دَدَدَ پَارَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَان دَلَا تَرَفْنَا زَرَوْم چلے گمراہ کئی تو تہدیت نشکو لی تے اختیار نشتا دی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَا اللَّهَ فَخَدَ دے مانا دے فتنی عذاب ومن يرد الله فتنته واسو چلاره دو کی داغه عذاب چې عذاب بل ور کوي رانی سي راګي ريه فلن تملک له من الله شيئا نه پیغمبرات نه شي خلاصولې دا مطلب شو چلا سو رانی سي پیغمبر نه شي خلاصولې دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده یو دو بریلیانو عقیده دا اغیوی خدا جس کو پکڑے چڑھائے محمد خدای چسو کنی سی محمد بے اخلاص کی او جو پکڑے محمد کون چڑھائے اجی محمدی انیسی نصوب بے اخلاسی اگی در آقید ازان اوی ویزا منگاو داگی اسی فرعی اختلاف دکھا دا فرعی اختلاف دکھا دا اگو کفر دکھے جو سلے اللہ پا حق کدا آقید ساتی چکا اللہ انیسی نو پیغمبر اخلاسو لیش دا غزور پی سیوا دے او چکل پیغمبری انی سکنا بے اخدیم نشی خلاص ہو لے در دی خلق آکی در رازی کبر پا دنیا کی نو چپ تا پکوا نو قرآن رد کئی پا دیمان دے ومن یرد اللہ فتنة و اغسوک چلے را دو کی دا غد عذاب فلن تملک لهم تنی مالک تغد پارا دا اللہ دا عذابنا چخلاسی اکی اولائک اللذین داغ خلق دخا دا سچیز چا بحق کے پریشانی کنا دا منافقان و اہلی کتاب دا کسان دی لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم اللہ ارادہ نہ دکڑی چپاک کی زور نہ دی زور چپاکی گی پا ایمان پاکی گی پا اسلام پاکی گی پا توحید پاکی گی اولاد دی زورن دا پاکوالی ارادہ نہ دکڑی چی دا با پلی تی او پلی تی بس دا با ای دا وزفا زکویلیو چی پاک شباغ بیا جنت تا دی اچی پلی تی نا با جہنم تا دی خوا لهم پی الدنیا غزیون دی دا پار دنیا کی رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دید پانا پا آخرت کی عذاب دیر دیر لوئی دید یہ مقام بیان کخا قباحتنا سمرشو تسارعون یو او قالوا آمنا بی افواہیم دعا ولم تؤمن قلوبهم دری سماعونا الكذبی سلور سماعونا پنزو یحرفونا الکلم اشپک یقولونا انو تیتم هازا و او اولائک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم دا اتخباستنا ذکر ورپسې ذکر کوي بیا هغه لفظ چې مخکې بیان شو خو معنی جدا ده سماعونا للکذب ګور وکی خودن کی دي هغه دروغ او ته چې مشران ورته وای دا وصل تاغي سره ناس دي ها مخکې سماعون کو پیغمبر سره براله اگر تب ایک وقت کی خود پا دی غرز باندی چی سا خبر باتی نوشی چی مونگی اقبل مشران لووسو ناغت حل تووس دا اوز دی اقبل مجالس یادی دی چی اقبل مجلسو نو کی ناستی اقبل پروگرامو نو کی ناستی او بیان ور تکی گی دا اقبل مشر نا دا اقبل لیڈر نا بیان کی کارم مخامخ یې کنه سکی بند کړی وو دیناستی ډیر په غور سره یو ډیر په شوق سره یو سماعون للکذب څنګه دی هغه مشران د دې غلی ډران هغه خریشان وې کنه ټول دروغ ټول رضی وکي خودن کی دی اگر دروغ تا چې اوري د خپل مشرانو نه نو کله چې مجلس برخاست شي او کله چې پروګرام ختم شي او دروغ واوري واوري وګونه ډک شي د دروغ نه نو اکلون للسحت ولې پاتې کنه هغه لانی ډک شوی ها انسان کې لڑکی دو زیون دی یو گیڑا دا او یو سر دی ادوالا ڈک شو نفا سرونے دا دروغو نا ڈک شو نور پا کنرا دی او خیٹے دا حرامو نا ڈک شو اکالون لسوح دے مبالغا ذکر کرے چی سلگا نخوری کنا چلگا خوری خواغتا آکل ہوئی آکل کچھ نمالی گی کنا ناغتا اکالو اکالون لسوحت ډیر خلون کې دي حرام ولا ډیر خلون کې دي حرام ولا ګور حرام نه دی ویل دلته صحت یې ویل یومانا کی روح المانی چه صحت پا دی حرامو کی چه بیاکم خبیص حرام ناغیت ویلش پا حرامو کی چه خبیصی ناغیت ویلش ناغوی اغا الَّذِي يَأَكُلُونَ بِالدِّينِ دا چه پا دین بانده خورکنا دیتا صحت ہوئی خوا اغا داوی او دې معنا کوي قرطبي چې صحت هغه ته وي چې خوريه خو شرم ولا ورزي عار ولا ورزي د خلکو نه شرمېږي نه پټ پټ پنه خوري ښکارې هم نشي کولای بهغه ته صحت وي نشي ناکم حرام دی چی ام یہ اخلی ام پی شرمی کی نوہ حدیث کی راگ لی حلوان الکاہن دا جادوگر تا ساحران تا ترویتیان تا سنڈاسیان تا چکم دغور کولشی شکرانا دغا دی حلوان الکاہن اگر والا صد جادو مادو کی سحرو کی تاوید ماویدو کی ادھے والا پٹ پنتی ور کی حلوان الکاہن یو دار دوہم مہر البغی اگر خزی چھ چکلو کی ناستی ماسی ناستی خو دیسا خبر اگر صحت تے مہر البغی دریم دے دغا چه خلق و پخا سنگان ساتل غیان ساتل او خلق و سر ولا میخ غاگان را استی دیو پر خودل و پاگی بے پیسی استی ہاں صحت دے کچا بوتا ہوئی چید یہ رو داس دد پدې سره پیسې اخلي یو وړي ولا ورکو کنه آسان کار وړي ولا ورکو تر وګ به وي او بل دې سمنل کل سمنل کل چې دا مردار سیدونه خرسي او پیسې پی اخلي سپی خرسي شوغان خرسي شرمخان خرسي دیوغان خرسي او پیسی پی اخلی سمن الکل نسنگ جی دغا مردار دی او حرام دی داغی اغا پیسی او قیمتم حرام دی او کسب الحجام کسب الحجام حجاما او پا وقت جداوا اگر یو علاج و دوائی و سب وینا بیتنا استا وینا بیتنا استا اگر ایکی خوبیام سب دغاو قول چدا خو علاج دینو کو واقعی نو خیر دی خو یو دا دی زمانی حجام دی اگر بالکل حرام دی چی گری خری نور سکی خلاف سنت کار چی کیاو اخت جوڑین دغا دے پکشوار دی دی کسب الحجام کا نو در دی دویم مانا قسمونو چی اغشی چی بندتا پی زان بدخ کاری تا خلقو پا مخ کی نشی غستے و نشی خوڑے عار او شرم والا وردی ناغی تا صحت وی خوا اکالون لی صحت بین جاؤو کا فحکم بینم کدیرا لتا تا فیصله راولا چته زمون فیصله وکړ نو فیصله وکړ دی پمیند کې او اعرض عنهم یا مکوا او زو خپل مولانو مشته پاری فیصله کوي خبری دا غیمانه تابیداری دا غیمانه اچه مسئلہ راشی نو مونگی روڑے وہ او تا جزیخ پل مولانو مشتے کنا آرزانو مکو فیصل خان وین تو آرزانو کتا دین مخوارے وینکارو کی فلن یذرو کشای آر دی تال نقصان نشی در کولے دا غیر مکو یرا گنی ما تبا نقصان رو رسی نا فلن یذرو کشای آر دغه فیصله وکنه چې دا سه کیس وو شو نو بیا وی پیغمبر لراو چې تبا زمومین کې فیصله کړه تبا زمومین کې فیصله کړه هم دا مسله په خشوي و درجه مسله په خشوي او پاغي کې نذیرالو نبی علیہ السلام تیوی چی تزمون پیسلہ اوکا نوہ تو یہ دی پیسلہ دادا چی دی برا جم کی گی اگوی زمون تورات کی خدا نشتا وی روڑے ریولنو چی دی یہودو کم عالمو کنا اگو پاگی کرخو باندی لاس کی خود زکا اگوی چی نبی علیہ السلام خو نصف لوستی دی او نی لیکلی دی خو نه پوی کنه باغی لاس کې خو د وکم دی وګوره مخ کې رسو عبد الله ابن سلام چې مان راوړیو داغي عالمو هغه ته ویر فایدت دا سوجت کا چې لاس سوجت کنو غایات زلیدوی حدیث کې راځي تلعلو او غایات داسې د سورته نور د آیات په شان ته وخا اوغی که ذرا جمع حکمو باقی دا نبس اغا پیسلے اکرانو چگو را دا قرآن دا تورات پیسلے خویو شانتی دا اوغی او پلاس کی خود وین حکم تا فحکم بینهم بالقسط که پیسلے که دی پمیند کینو پیسلے که پینصاف اگر کدا کافران دی یهودیان دی خو فیصله خو بار چاله په انصاف کی ښا کافر سربو مين انصاف کوي کنه بیشک الله محبت کی دی انصاف کو انکو سره وکيفا يحكمونک او دی وسنګ استا فیصله مانی دا معنا دی چراغلی اند دی لپاره چیرې کتا فیصله وکړنه موږ ته تیار یو نه کیفا يحكمونک زمانا دی وسرنګستا فیصله ومني ویند او متورات او دی سرا تورات شته بیا حکم الله هغه کې د الله فیصله شته نو کدی منل نو جوړه به منل وکلا نو چې هغه نه مانی نو ستا حکم وسنګ ومني ځکه ستا فیصله او تورات فیصله یو ده کله چې دی خپل کتاب فیصله نه مانی نو ستا هغه وسنګ ومني کیپا تا کې دی شي ثم يتولون من بعد ذلك بیا چې کلا فیصله ولا وکړي شي نو مخړی دا غینا من بعد ذلك چې فیصله وکړي چې پتا ورات وما اولئک بالمؤمنین پتا ولګی دا چې ندی دغه خلق ایمان راوړونکي په خپل تورات باندې اسوی مونږه تورات خلق یو مونږه اهلی کتاب یو کنه ایمان بنشتا یا ایوہ الرسول اے پیغمبر پاک لا یحزنک الذین غم جن کی تالرا کسان یسارعون فی الکفر چمنڈی وی پا کفر کی من الذین قالوا آمنا دا یو اغا خلق دے چوائی منگا ایمان راوڑے بے افوائیم صرف پا خلیبان لدا سوائی ولم تؤمن قلوبهم ایمان نظر اولی زلون ددی ومن الذین هادو بل اغا خلق دی چزان تا یهودیان وائی سماعونا للکذبین دی وکی خودن کی دی تا تا چه دروغ دربان دی جوڑ کی سماعونا لقوم آخرین دا جاسوسان دی دی راغلی دی وکی خودن کی دی دبل قوم دپارا لم یاتوک چه اغیر ندی راغلی تا تا اغیزان دزی ندی روچت بل دا اغیر پا دی موارد دیر غٹ کار دی بولی یحرفون الکلم من بعد مواضعه تحریف کیده اللہ دا کلام چه تورات تی دیر لری لری دخپل مانو مطلبوننا یقولونا وائی دخپل کشرانو تا ان اوتیتم هازا فخذوهو قدر کلیشو تا استا دا قسم حکم او پیسلا چی دی زان کما جوڑا کلی وخا فخذوهو پیخلے قبولی کیخا فیلم توتاو قدر نکلیشو تا استا دا پیسلا فحضرو زان تینا بچکیں بیدتیانو چی بوم کل خپل شاگردان را لېګل پنځ پیر ته او ته وی چې خود ما صفا ودع ما قدر او دا دې مولانو دا خبرې ښه چمیان په کوانه شي او ته وی خود ما صفا ودع ما قدر چې کمی دمونگ دا مطلب خبری غواخ لے اچھے کمی خبری خڑی و خڑی پڑی ناماخ لے میرا قرآن کی خڑی پڑی خبر اشتا دی باوی چھے دمونگ علماء دا سے خبری کئی خوا ویدا یہودیانو کڑی دستا تو علماء ندی کڑی دا خو یہودیانو کڑیو پلش آگردانو تا چینو تی تم آزا پا خضو ہو وَإِلَّمْ تَوْتَوْا فَعْزَرُ خُضْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا قَدَرُ صفا صفا تواخلا او خراب خراب پریدا تو گو رو در دی خبر نہیں کر ہر خبر ہے تو کفر نکمان لکن وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ وَعَسُوكْ چَلَّهِ رَادَوْ كِيم داغد گمرا کولو فلن تملک لہو تنی مالک داغد پارا دا اللہ طرفنا شیئن دسوشی چی ہدایت و توکیم یا آغا سوک چل ارادو کی داغد عذاب اور آنسیے فلن تملک لہو تینش خلاص ہو لکھا تنی مالک داغد پارا دا اللہ طرفنا دخلاسیم اولئک الذین دعوا کسان دی لم یرید اللہ ان یطہر قلوبهم اللہ ارادہ نہ دکڑی چو دی دلو نہ پاک کی چو گوری وطنو طبیعت پا دی خراب شی دا پخانی دا بیدتیانو کنا اگر دلو نہ سکے ظاہر گندو نخی نشانی پاکی ٹولی زړه چې پاک نشینو ظاهر به څنګه پاک شي خا الله وی د دې زړونو او پلي چې دغه سي عذيبا دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده او دې لپاره په آخرت کې عذاب دې ډېر لوی سماعون للکذبین ډېر وکی خودن کې دې دروغ ته دا خپل مشرانو نه ډېر په شوق ناشتي ټول شپه ته ناشتي اکالون لسحت او بیا قلون کی دی حرام الان پروگرام چی ختم شی نوی برزای ما انتظام شوی دی نخپی چاپی رکی دی خانکون نخا دم رو خوری اکالون نخا فین جاو کا کراغ للتا تا فحکم بینام فیصلو کا دی پمینس کی کخوخ دی او اعرض عنهم یا مختن والوا چې زه رکشه پل مولان لزه وین تعرض عنهم کته مخواله د دینه فلن یذروک شیئا یریګما ذینا نقصان نشی در کولتا تازرهم وین حکم تاو که فیصلکے پخ پلقوخا فحکم بینهم بالخستی فیصلک وادی پمیند کی پینصاف ان اللہ یحب المقسطین بیشک اللہ محبت کی دین صاحب کو ان کو سران وکیفا یحکمونکا ودی وسنستا فیصلو منی فیندهم التورات و دیسر تورات شتیکن دا اللہ کتاب فیا حکم اللہ اگی کم دقا دا اللہ فیصلہ دا چکم قرآن کی دا ثم یتولون من بعد ذالک دی چتا ترازی خودی دا اگی نمخلی کنا اگا نمانی کنا بیاو گورا مخلی تخپل توراتنا وما اولائک بالمومنین ندی دغه خلق ایمان راوړون کی با خپل کتابه